angelo lupo apiki marga wesuntemono hang bisa jaga ati iki. Sing ana mung ana rasa welas ring ati iki rika bisa sumrumyati sun titipno welas iki kanggo rika sun simpan sun genggam lan sun sayangi sing peduli alangana ngarep mata hang sun sayang sing ono maning mong riko sayangi sing berjuang